بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ve şerrel umuri muhdefatuhâ ve kulle muhdefetin bidâ ve kulle bidatin dalâle ve kulle dalâletin finnâr. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirelim. Men sallâ aleyye salâten sallallahu aleyhi biha aşera. Evet. Bana bir salatü selam getiren Allah 10 salatü selam getirir. Aleyküm selam. Evet, Kitab-ı Tevhid'den geçen ders 48. babı almıştık. Bu ders inşallah 49. babı alacağız. 49. bab başlığı ve bir tane hadisten oluşuyor. Evet. Kâlel İmamul Buhari rahimahullah babun ve semmen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme es-salâte amelen ve kâle la salâte limen lem yakra bi fâtihatil kitâb. La salate limen lem yakra bi fatihatil kitab. Evet. İnşallah bu babı alacağız. Altında da Abdullah İbni Mesud'un neyi var? Hadisi var. Evet. Alalım. Kimden başlayalım? Gökhan oku bakalım. Babı da oku. Hadisi de oku. Gâle l-imamun Bukhari ve rahmetullah. Babu ve sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu aleyhi ve sellem es-salatu amelen ve gâle la salate limen lem yakra bi fatihati kitabı. Gâle l-imamun Bukhari ve rahmetullah. Haddeseni Süleyman ve haddesena Şubetu anil velidi ve haddeseni Abbadu ibn Yakub'a el-Esiriyyü ve haddesena Abbadu ibn Avvami anil Şeybani anil Şeybani anil Velid ibn Ayzar an Ebi Amrin el-Şeybani an ibn Mes'udin radiyallahu anhu enne racuna se'elen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem eyyül amali eyyül amali ebtalu gale salatu vaktihi ve birril valideyni tümmel cihadu fi sebilillah. Evet. Nasıl oku? Alev İmamul Bukhari rahimahullah. Ve senne nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem es salate amele. Ve kale la salate limen lem yakra'u bi fatihatil kitab. Limen? Limen lem yakra bi fatihatil kitab. Niye? Lem geldi mi sonu ne olur? Meczum olur. Kale haddeteni Süleyman, kale haddetena Şuayb, Şu'betu anil velid, قال وحدثني عباد بن يعقوب الأصبي قال أخبرنا عباد بن العوام عن الشيباني عن الوليد بن الحيزار عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال الصلاة لوقتها وبر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله. Evet. Harun abi. Peki tamam. Cemil oku. Babun kâle İmamul Bukhari rahimehullah. Babun ve semmen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme es-salâte amelen وقال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثني سليمان قال حدثنا شعبة عن الولي قال حدثني عباد ve var değil mi başında? Ve haddethini Abbad ibn Yaqub el-Esed. Tahvil var. Diğer bir senede geçiyor. Yani o senedin devamı değil o. Evet. Ve haddethini Abbad ibn Yaqub el-Esedi. Kale akberana Abbad ibn al-Avvam. Anişşeybani. Anilvelid ibn al-Aizar. An Ebi Amrin ve Şeybani. An ibn Mes'udin radiyallahu anh. أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال الصلاة لوقتها وبر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله. مصطفى قال الإمام البخاري رحمه الله قال وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عملا وقال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال حدثني سليمان قال حدثنا شعبة عن الوليد وقال حدثني عباد بن يعقوب الأسدي أخبرنا عباد بن عوام عن الشيباني عن الوليد بن العيزار ألف لام var evet العيزار عيزاري عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لوقتها وبر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله. Evet. Bir kişiye daha okutalım. Ömer hocam okuyor muyuz? O zaman okuyalım bir bakalım. Daha sonra. Peki tamam. Seyfettin oku bakalım. قال الإمام البخاري رحمه الله باب سمى النبي صلى الله عليه وسلم başında vav var böyle ellerinden öper gözlerinden öper yanaklarından öper vav var başında ve سمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عملا وقال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ماشي devam. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثني سليمان سليمان قال حدثنا شعبة عن الوليد بن وحدثني عباد بن يعقوب الأسدي قال أخبارنا عباد بن العوام عن الشيباني عن الوالدين ابن العزيز العزار العزار عن الوليد بن العيزار evet devam الوليد بن العيزار عيزار عن أبي أمر الشيباني عن ابن مسعود. Nasıl okuyacağız عن أبي أمر عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال صلاة ألف لام var başında الصلاة قال الصلاة لوقتها وبر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله. ناظر هذا ختامه مسك olsun. باب الإمام البخاري رحمه الله. Tabii şunu onu demedin mi? Duayı yapmadın. Yani duayı yapacağız. باب ve temmen nebiyyu sallallahu aleyhi ve sellem es-salatu amelen. Şimdi orada salat meful. Es-salatu amelen. Ve gale la salate limen lem yakra fi Fatihatil Kitab. Ve gâle İmam el-Buhariyyu haddeseni Süleymanu haddesena Şu'betu anil velidi ve haddeseni Abbad ibn Ya'qub el-Esediyyu ahbarna Abbad ibn Abbad ibn el-Avvami anil şeybaniyi anil velidi dibni dil aizar an ebi umriş şeybaniyi an ebi amri ve şeybaniyi ve mi var başında amri bir şey amr am nasıl kaçacaksın amri amri şeybani amri eşşeybaniyi an ibni mes'udin radiyallahu anh. Şimdi hep ne diyoruz? Sonu tenvinse eğer. Sonu tenvinse. İltika sakinin. Amrın sonu ne? Tenvin değil mi? Amrin. Rum da olabilir. Ama duruma göre. Ne yapıyoruz? İltika sakinin. Neydi tenvin? İn diyoruz bak. İn. İn. Sonu? O zaman ne olacak? Amrin ibni Şeybani. İbni yok. Hı? Tamam çok önemli. Amrin ibni Şey. Amrin ibni Şeybani diyeceksin o zaman. Amrin ibni Şeybani an ibni Mes'udin radiyallahu anh. أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال طبعا أفضل اسم التفضيل ممنوع من الصرف تنوين almaz أفضل قال الصلاة Ama şimdi salat deyince olmadı. Es-salat olması lazım değil mi? Gâle es-salatu li vaktiha ve birrul valideyni sümmel cihadu fi sebilillah. Evet. Oku Cemil tercümesini. Bab. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaza amel ismini verdi. Ve namazda Fatihatül Kitab okumayanın namazı yoktur buyurmuştur. Bize Abbad İbnül Avvam Eş-Şeybani'den. O da El-Velid İbnül Ayzar'dan. O da Ebu Amr Eş-Şeybani'den. O da İbn Mes'ud radıyallahu anh'ten. Şöyle haber verdi. Bir adam peygambere amellerin en faziletlisi hangisidir diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vakti içinde kılınan namazdır. Ve ana babaya itaattir. Sonra Allah yolunda cihat etmektir buyurdu. Evet. Bu bab bir önceki babın aslında neyi devamı? Hatırlarsanız bir önceki babda ve sen men nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme el islame vel imane ve salate amelen demişti. Peygamber Efendimiz İslam, iman ve namazı amel olarak ne yaptı? İsimlendirdi. Orada babın içinde geçen bir cümleydi. Orada bizzat İslam ve imanın ne olarak amel olarak isimlendirildiğine dair ne yaptı bize? İki tane rivayet verdi hatırlarsanız. Biri Ebu Hureyre'nin rivayetiydi. Diğeri de Eyyül amel eftal demişti. Onun da muhtelif rivayetleri vardı. Onları biz ne yaptık? Zikretmiştik. Gerek Ebu Zer'in rivayeti olsun. Gerekse gene Ebu Hureyre'nin rivayeti olsun. Şimdi bu bapta doğrudan namaz konusunu ne yaptı? Gündeme getirdi. Doğrudan namaz konusunu gündeme getirdi. Bir önceki bapta buna kısmen değinmişti ama burada namazın ehemmiyetine binaen buna müstakil bir bap açtı. Namazın ehemmiyetine binaen müstakil bir bab açtı. Ne dedi? Gale dedi ki babun ve semmen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme as-salate amelen. Peygamber Efendimiz ne yaptı? Namazı amel olarak isimlendirdi. Hani meşhur taksim vardır ya memlekette çok zikredilir ülkemizde. Ameller üç türlüdür. Bir bedeni, iki mali, hem bedeni hem de mali olmak üzere. Bedeni mesela namaz, mali zekat. Hem bedeni hem mali hac. İşte burada hal böyle olunca hangi amel olursa olsun, hangi amel olursa olsun kalbi amel boyutundan çıkardığımız zaman uzuv ameli. Yani ne demek kalbi amel boyutundan çıkardığımız zaman? İşte duadır, tevekküldür, havftır, recadır. Bunun muhakkak bir neyini görüyoruz hayatımızda? Neyini? Amel boyutunu görüyoruz. Eylem boyutunu görüyoruz. İster namaz olsun, ister zekat olsun, ister ne? Hac olsun. Hatta kalbi amellerin bile ne boyutu vardır? Uzuv boyutu vardır. Yani eğer iyi bir tevekkül olmazsa uzva kötü yansır. İyi bir reca olmazsa uzva kötü yansır. İyi bir havf olmazsa uzva kötü yansır. Bunların iyi olması, Allah ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın istediği gibi olması da nasıl yansır uzva? Müsbet yönde yansır. Burada diyor ki Peygamber Efendimiz namazı amel olarak isimlendirdi ki Kur'an-ı Kerim'de biz biliyoruz namaz iman olarak da isimlendiriliyor. Kur'an-ı Kerim'de biz biliyoruz namaz iman olarak da isimlendiriliyor. Ameller içinde, zahiri ameller içinde namazın bu yönden farkı vardır. Yani siz zekatın iman olarak isimlendirildiğini doğrudan göremezsiniz. Orucun doğrudan iman olarak isimlendirildiğini ne yapamazsınız? Göremezsiniz. Zekatın doğrudan iman olarak isimlendirildiğini göremezsiniz. Haccın doğrudan iman olarak isimlendirildiğini göremezsiniz. Ama namazın iman olarak isimlendirildiğini ne yaparsınız? Görürsünüz. Namaz aynı zamanda da bir ameldir. Peki zekat iman değil midir? Elbette imandır. Eğer Allah için olmazsa, riya ve şöhret namı olursa zaten kıymeti yok. Oruç iman değil midir? Eğer Allah için olmazsa, yani rejim için olursa elbette ki kıymeti yoktur. Değil mi? Hac eğer neyse, Allah için değilse elbette kıymeti yoktur. Her şeyin bir iman boyutu var. İmansız bir amel olmaz. Çünkü amelin başı ne? İman. Bütün ameli ortaya koy, bütün ameli ortaya koy, imanın sakat olsun, amelin neyi yok? Kıymeti yok. Ama namaz bütün bu özellikleri yanında iman olarak özellikle isimlendirilmiştir. Ne demek? İşte ümmeti Muhammed Kabe, Mescid-i Haram, kıble yapılıncaya kadar nereye doğru namaz kıldı? Mescid-i Aksa'ya. Sonra قَدْ نَرَى تَقَلُّوَ وَجِكَ فِي السَّمَا ayetiyle birlikte kıble nereye dönünce? Kabe'ye dönünce sahabenin bir kısmının, özellikle ölenlerin, akrabalarının bir kısmının aklına bir sual geldi. O da ne? Bu zamana kadar Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılanların hali nice? Ne olacak? Allah da ayetini indirdi. Muhakkak ki Allah sizin imanınızı zayi edecek değildir. Yani neyinizi? Namazınızı. Yani onların kıldığı namazı Allah ne yapmaz? Zayi etmez. Elbette ki onlar Allah'ın hükmü müvaciyesinde oraya doğru namaz kıldılar. Onlar mensuh hükme neydiler? Muhataptılar, onunla mesuldüler. Daha sonra nasi hüküm geldi. Onların da hayatı buna ne yapmadı? Vefa etmeyince zaten bundan mesul olmadılar. Çünkü Allah kimseye gücünün yetmediğini yüklemez. Demek ki namazın bu boyutu var. Ayrıyeten namazın amel boyutu var. Burada İmam Buhari namazın amel boyutu üzerinde duruyor. Çünkü niye? Namaz lügat anlamıyla ne? Dua değil mi? Ancak ıslah anlamıyla ne? İftitah tekbiriyle başlayıp selamla ne yapan? Sona eren ve o ikisi içinde ne gerektiren? Bazı neleri? Eylemleri, bazı kıraatleri gerektiren ve evvelinde de hem mekanen hem cismen tarifin zorunlu olduğu bir ney? İbadet. Bu namaz. Bu namazın neyi? Tarifi. Yani demek ki namaz için bir sürü eylem var. Yani önce bir kere abdest alacaksın. Kendini temizleyeceksin. Sonra kıldığın mekanı ne yapacaksın? Temizleyeceksin. Peşinden setre avretin olacak değil mi? İşte kıbleye döneceksin. İftidar tekbirini getireceksin. İşte kıyamdır, rükudur, secdedir, selamdır ve o arada neler vardır? Farz olan kıraat vardır. Farz olan kıraatin dışında ne vardır? Okumalar vardır. Tahiyyatlar vardır. Salli barikler vardır. Tesbihatlar vardır. Bu namaz. Ama namaz deyince akla ne gelir arkadaşlar? Kıraat. Çünkü hangi, yani Kur'an-ı Kerim'i biz taabbüden her zaman okuyoruz. Yani işte şimdi okursun, yarın okursun, evde okursun, çarşıda okursun, arabada. Ama bir ibadet var ki namaz onda olmazsa olmaz. Kıraat onda olmazsa olmaz. Çünkü kıraat onda taabbüdün neyi sayılmış? Başı. Namaz deyince akla ne gelmiş? Kur'an gelmiş. Namaz deyince akla ne gelmiş? Kur'an gelmiş. O nedir? İşte namazdır. Onda kıraat özellikle vardır. Onda kıraat ne vardır? Özellikle vardır, mevcuttur. Kıraatsız namaz olmaz. Fekra o ma teyessere minel Kur'an ayeti muvaciyesinde kolayına geleni ne yaparsın namazda? Okursun. Ama bu Fatiha'dır. Ama bu Zammi suredir. Ama bu Kur'an'ın herhangi bir yerinden nedir? Bir ayet, birkaç ayet. Neyse işte odur. Demek ki namazsız, tilavetsiz, kıraatsız namaz olmaz. Tilavetsiz, kıraatsiz namaz olmaz. Namazda konuşulmaz. Neden konuşulmaz? Çünkü namaz konuşma yeri değildir, okuma yeridir. Namaz konuşma yeri değildir, okuma yeridir. Bu okuma yeri geldiğinde farz okumadır, yeri geldiğinde farz dışındaki tahiyyatlardır, zikirlerdir, tesbihattır. Yani okunur, tavaftan farkı budur. Tavafta konuşabilirsin değil mi? Kur'an okuma zarureti illa ne değil? Mevcut değil ama namaz öyle değil. Şimdi İmam Buhari diyor ki namaz ameldir. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu böyle isimlendirmiştir. Alttaki rivayeti ne yapıyor? Delil olarak alıyor. Peki namazı namaz yapan nedir? Bakın namazı namaz yapan nedir? Evet. İşte kıraatin kendisi. Namazı namaz yapan ney? Husus, yani namazda amel olarak sıyrılan. Amel olarak en çok göze ne yapan? Çarpan husus nedir? Kıraatin kendisi. Onun için ve kâle la salate limen lem yakra bi fatihatil kitap. Fatihatil kitap dediği ney? Fatiha. Kitabı açan. O ney? Elhamdülillahi Rabbil alemin dediğimiz o ney? Sure. İşte onsuz namaz olmaz diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Namaz olmaz. Nekra. Fisiyak am. Nefi. Niye? Yani ne farz namaz, ne sünnet namaz, ne nafile namazı. Hiçbiri olmaz. İlla da Fatiha lazım. Yani bu ne demek? Siz farz namazın 3. ve 4. rekatlarında ne okumuyorsunuz Fatiha'dan başka? Bir sure okumuyorsunuz. Demek ki bazı namazlar var ki o namazların belli yerinde Fatiha dışında bir şey okunmayabiliyor. Mesela cenaze namazında. Mesela cenaze namazında okunmayabiliyor, okumuyorsunuz. Ama işte bu Fatiha var ya, bu Fatiha farz namazın 3. 4. rekatında bile okumakla mükellef olduğun ney? Bir ney? Sure. Kıraatin zirvesi. Kıraat deyince akla Fatiha gelir namazda. Bir insan Fatiha'yı okusa, diğer bir sureyi üstüne katmadan namazı bitirse, namazı ittifakla nedir? Olmuştur. Ama Fatiha'yı okumazsa problem var. İşte burada bize fıkhi boyutunu göstermiyor. Yani işte cehri namazda Fatiha gerekir mi? Hafi namazda Fatiha gerekir mi? Yani ne demek? İmamın arkasında kılınan namazları söylüyorum. Yani işte bir sabah, bir akşam, bir yatsı namazında imam Fatiha'yı okudu. Cemaat okur mu? Yani ben bundan bahsetmiyorum. Ya da hafi namazda, yani nedir o işte öğlen ikindi. İmam nasıl olsa gizli de okuyor. Sen okur musun? İmam Buhari burada bu meseleye değinmiyor. Bu çok önemli değil İmam Buhari için. Bu başka babdı. O namaz babında, diğer bablarda ele alınması gereken konu. Burada İmam Buhari durduğu o değil. Namaz deyince akla kıraat gelir. Namazda olmazsa olmaz kıraat deyince de akla ne gelir? Evet. Fatiha gelir. O halde namazın en büyük ameli kıraattır. Bu en büyük amelinde içindeki kıraat olarak en büyük amelde nedir? Evet. Fatiha'nın kıraatidir. Fatiha'yı okuyan da kimdir? Kuldur. Okunan şey Allah'ın kelamı. Okuma lafzı kime ait? Kula ait. Kulun eyleminden, kulun fiilinden, kulun amelinden, kulun iktidarından, kulun iradesinden. Çünkü ezberlemese okuyamaz. Ezberlemese okuyamaz. Ezberliyor, bak bir cüz sarf ediyor, görüyor musun? Kimse anasının karnından doğduğunda Fatiha'yı bilmiyor. Fıtri değil yani, yeme içme gibi insana ne yapılmamış, enjekte edilmemiş. Yani cühtle, gayretle buna ne yapıyorsun? Ulaşıyorsun. Hatta okumak yetmiyor. Yeri geldiğinde mahrecini, yeri geldiğinde tecvidini ne yapmak? İyi bilmek, bellemek, öğrenmek lazım. Bu öğrenme, gayret işte kulun eylemini gündeme getiriyor. Kul eylemiyle ne yapıyor? Bu cühtü sergiliyor ve neticede hedefe ulaşıyor. Diyor ki şimdi şari, yani enne salate fiilun min ef'alil ibad. Namaz diyor, kulların fiillerinden bir fiil. Ve fiha kıraatül Kur'an. Namazda da kıraat var. Kur'an'ı okuma var. Ve agallü zelike kıraatül Fatiha. En az okunması gereken şey de ne? Fatiha. لِأَنَّ الصَّلَى لَا تَصِحُ بِدُونَ قِرَاتِ الْفَاتِحَ. Çünkü namaz kıraati, Fatiha kıraati okumadan, yani Fatiha'yı okumadan sayı olmaz. فَتَبَيَّنَ بِذَٰلِكَ. O halde şu ortaya çıkar. اَنَّ الْقِرَاءَ لَيْسَتْ هِيَ الْمَقْرُوُ. Okuma eylemi okunanın aynısı değil. Okunan şey değil. وَاِنَّمَا هِيَ عَمَلُ الْعَبْدِ. Çünkü okuma eylemi kulun neyi? Ameli. Ve fi'luhu fiili ve kesbuhu kesbi. Fel kıra'a min cümleti sala. Kıraat namazın cümlesindendir. Ve gassemmen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme as-salate kullaha amelen. Peygamber Efendimiz namazın hepsini bütünüyle başından sonuna kadar ne olarak? Amel olarak isimlendirmiştir. Netice itibarıyla yani iftitah tekbiri nasıl bir amelse, dikkat edelim. Sondaki selam nasıl bir amelse, rükûya gitmek nasıl bir amelse, rükûdan kalkmak nasıl bir amelse, secdeye gitmek nasıl bir amelse, kıraat de öyle bir ameldir ve kulun kendi eylemi olarak ortaya ne yapar? Çıkar. Kendi fiilidir. Hal böyle olunca okunan şeyle okuma eylemi ayrıldığında okunan şeyin mahluk olmadığı, ancak okuma eyleminin kulun fiili olduğu için Allah tarafından yaratıldığı ne yapmış olur? Gerçekleşmiş olur, ortaya çıkmış olur. Daha sonra ne yapıyor? İmam Buhari meselenin delilini ne yapıyor? Zikrediyor. Yani namazı amel olarak isimlendirmesi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın. Diyor ki Gale haddeteni Süleyman. Diyor ki Süleyman bana ne yaptı? Tahdis etti. Süleyman bin Harp. Sonra Gale haddetena Şube. Şube İbnül Haccac. Sonra Anil Velid. Kimden? Velid'den, değil mi? Ne yaptı? Velid bize ne yaptı? Söyledi. Tahdis etti. El Velid bin El Ayzar. El Velid bin El Ayzar. Alttaki Velid'de bir bakın. El Velid bin El Ayzar. Üstteki Velid, alttaki Velid'in kendisi. El Velid bin El Ayzar. Evet. Yani demek ki burada şimdi bir senet verdi bize. Senet verdi. 1, 2, 3 yol. Sonra diyor ki ve haddefeni tahvil, bakın. Aynı hadis içinde zenginlik. Yine bana tahdis etti. Bu üçlü kanalın dışında. Kim? Abbad bin Yakup el Esedi. Bu bir. 2, gal ahberena Abbad İbnül Avvam. 3, Ali Şeybani. Kimden? Ali Şeybani. Şeybani'den rivayet etti. Kim o? Süleyman bin Feyruz. Şeybani, Süleyman bin Feyruz. Anil Velid İbnil Ayzar. Şimdi bakın, yukarıda Velid'e iki kanaldan ulaştı, değil mi? Süleyman o da kimden? Şube'den. Yani Şube Süleyman'dan. Altta Velid'e Abbad, bir Abbad daha Şeybani, 3 Velid, 4. Bakın, üste iki kanaldan Velid bin El Ayzar'a ulaştı. Altta kaç kanalda? 3 kanalda. 3. 2 Abbad, bir de Şeybani. 3 kanalda. 2 3. An Ebi Amr Eş-Şeybani. Ebi Amr Eş-Şeybani. Evet. Ebi Amr Eş-Şeybani. An İbni Mesud. Şimdi Ebi Amr Eş-Şeybani 1, İbni Mesud 2. Şimdi İbni Mesud'a 2'ye 1 katarsak ne olur? 3. İbni Mesud'la 4. 3'e 1 katarsak kaç? 4. İbni Mesud'la 5. Evet. Biz Sabi'ye vardırıyorduk. Kime vardırıyorduk? Sabi'ye vardırıyorduk. Yani İbni Mesud'a ilkinde Süleyman 1, Şube 2, Velid bin Erayza 3, Ebi Amr Şeybani 4, İbni Mesud 5. İkincisinde Abbad 1, bir Abbad daha 2, Şeybani 3, El-Velid bin Ayzar 4, Ebi Amr Şeybani 5, İbni Mesud 6. 5'e 6. Hangisi Ali? Emrah. Hangisi Ali? Seyfettin hangisi Ali? Gökhan hangisi? İlki. İlki. Hangisi? İlki. En kısa senetle ulaşan Ali. En uzun senetle ulaşan Nazil. Şimdi arkadaşlar, gördüğünüz gibi aynı senet içinde ne yapmış? Ve diyerek haddeseni tahvil yapmış. Bu hadis Buhari'nin sahihinde 3 ayrı yerde daha geçiyor. 3 ayrı yerde daha geçiyor. 3. Bir tanesi Kitab-ı Mevakit-i Sala, namaz vakitleriyle alakalı kitapta 527 nolu hadis. 527 nolu hadis. Gal haddesena Ebu'l-Velid Hişam bin Abdülmelik. Hişam bin Abdülmelik 1. Gal haddesena Şube. Şube 2. Gal El-Velid bin El-Ayzar 3. El-Velid bin El-Ayzar 3. Şimdi bakın, ilk senetten farkı, ilk senet Şube'den, o Velid'den değil mi? Değil mi arkadaşlar? He. Burada ne yaptı? Şube Velid bin Ayzar'ı zikretti. Ama öncesinde, ilkinde, sizdekinde Süleyman vardı. Burada Hişam bin Abdülmelik var. Ama şimdi sonu gene değişecek. Gal ahbereni gal semiyetu Eba Amril Eşşeybani. Evet. Yani Ebu Amr Eşşeybani'ye ne yaptı? Gitti. Oradan Abdullah İbni Mesud. Yani bir Hişam, iki Şube, üç Velid, dört Eba Amr Şeybani, beş İbni Mesud. Burada beş kanaldan. Yani değiştirdi. Hem ileride hem geride ne yaptı? Değiştirdi. Yani işte bu İmam Buhari'nin neyi? Zenginliği. Diğer bir rivayet, o da Kitabul Vasaya, Vasiyetler Kitabı 2782. Orada tamamen değişik arkadaşlar. Tamamen. Gal haddesena El Hasan bin Sabba. Hasan bin Sabba. Gal haddesena Muhammed bin Sabık. Gal haddesena Malik bin Miğfel. Miğvel, affen. Gal Semiyetül Velid İbnel Ayzar geldi. Demek ki iltika senet burada kimde? Velid. Orada birleşiyor senet. Yazmıyorum, gerek yok. He. Hasan bin Sabbah 1, Muhammed bin Sabık 2, Malik bin Miğfel 3, El Velid bin Ayzar 4, An Ebi Amr Şeybani 5, Gale Abdullah İbni Mesud 6. Ha, bir önceki bapta namaz vakitlerinde 5'ten humasi, burada ne? 6 südasi. Evet. Bir sonraki zikrettiği bab Kitabul Edep. Edep kitabı 5970 nolu hadis. Evet. Burada direkt Gale Ebul Velid. Gale Ebul Velid haddesena Şube. Diyor ki Ebu'l-Velid bize ne yaptı? Rivayet etti. Ebu'l-Velid dediği Hişam bin Abdülmelik. Demin geçti o ilk kitapta. 1. Gal haddesena Şube. 2. Gal El-Velid İbnül Ayzar. 3. Ahbereni Gal. Dedi ki Semiyotu Ebu Amr'in Şeybani. 4. Ahberena sahibu Havihiddar ve evme biyedihi iladar İbni Dar İbni Mesud, Abla İbni Mesud kaç yaptı? 5. Burada da kaç? El-Velid ki Hişam bin Abdülmelik o. Şube 2, Velid bin Ayzar 3, Eba Amr İbni Şeybani 4, İbni Mesud 5. Burada da gene 5. Demek ki en kısa yolu kaç? 5. En kısa yolu bu hadisle alakalı 5. Demek ki 3 burada, bir de burada 4 yerde geçiyor. Zenginliğe bakın arkadaşlar. Yani bunca senet neyi? Çeşitliliği. Gelelim şimdi hadisimize. Enne racülen se'elen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme. Bir adam Peygamber Efendimiz'e soruyor. Bir adam. Kim olduğu belli değil. Eyyül amal afdal. Hangi ameller en faziletlidir? Hangi ameller? Eyyü amelin afdal demiyor bak. Şimdi o zaman bir ameli diyecekti. Yani hangi amel en faziletlidir? Şimdi hangi amelin peşinde değil? Şimdi bir taneyi sormuyor. Çok yapması lazım. Onlar bizim gibi birle iktifa etmiyor. Buradaki tercüme çok önemli. Eyyül amal afdal. Hangi ameller? Şimdi tek amel dese zaten Peygamber Efendimiz tek cevap verir. Tek cevap vermemiş. 3 tane cevabı var. Hangileri? Evet. Hangi ameller? Hangi ameller en faziletlidir? Ya da amellerin hangisi en faziletlidir? Hangi amel değil? Amellerin hangileri olabilir? Değil mi? Yani amellerin hangileri, hangi ameller hiç önemli değil. Ameller kelimesi çoğul geçsin yeter. Evet. Gale diyor ki es-salatu li vaktiha, vaktinde kılınan namaz ve birrül valideyn, anne babaya iyilik, sümmel cihadu fi sebilillah, sonra ne yapmak? Allah yolunda cihat etmek. İbn-i Mesud, malum. Abla İbn-i Mesud değil mi? Diyor ki şari, ve huve yedullu ala hırsız sahabe ala fi'lil eftal. Bu hadis neye delalet ediyor? Sahabenin en faziletli amelleri yapmaya güttükleri neye? Hırsa. Faziletli amelleri yapmak için hırs güdüyorlar. Faziletli amelin peşindeler. Başka? Ve taharrihim, aramaları, aramalarına delalet ediyor bu hadis. Neyi? El amal el fadile fit takdim. Öncelikli olarak hangi amel daha faziletli? Onu aramalarına delalet ediyor. Öncelikli olarak. Bütün ameller faziletli. Şimdi önce hangi ameller faziletli? Onu alıyorlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan, onunla yetinmiyorlar. Peki bu faziletli ameller içinde hangisi daha önce? Üçse o üçün biri ne? İkisi ne? Üçü ne? Beşse biri, iki, üç, dört, beş ne? İki ise bir ne? Sonra iki ne? Evet. Leenne umrul insan kasir. Çünkü diyor insan ömrü kısa. Ve rubbama şagale ankesir minel amel. He. Pek çok ameli yapma hususunda meşguliyeti olduğu için ne yapamayacak? O ameli eda edemeyecek. Ve fi kesir minel avukat. Pek çok ne? Vakitte bu karşısına çıkar. Çünkü bütün amelleri yapmak ne değil? Mümkün değil. O halde şu kısa hayatta en faziletlerini yapmaya ne yapmak lazım? Hırs gütmek lazım. Yani amelde bile yeri geldiğinde iktisat. Amelde bile yeri geldiğinde iktisat. En faziletlerine ne yapma? Odaklaşma. Evet. Gale İbn-i Dakik el-İd. İbn-i Dakik el-İd diyor ki, İbn-i Dakik el-İd maruf bir alim. Et-Tavdih diye Buhari şerhi var. Et-Tavdih diye Buhari şerhi var. Et-Tavdih şerh El-Cami'nin sahih. Yeni basıldı kitap 36 cilt. 36 cilt. Her bir cilt 600 sayfaymış. Bugün aldığımız haber. Her bir cilt 600 sayfa. 36 cilt. Muhtemelen oradan alınma bu. Ancak İbn-i Dakik el-İd'in Şerhül Umde diye kitabı var. Orada da zikretmiş aynı şerhi. Bakın ne diyor. Sualuhu an efdalil amal, işte o sahabinin amellerin en faziletlisini sorması, suali niye? Taleben li marifeti ma yenbeği takdim. Neyin öncelikle yapılması gerektiğini ne yapmak? Bulmak, talep etmek için. Yani şimdi faziletli amelleri soruyor ama onların öncelikli olanları var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hangi kelimeyi önce kullandıysa o bir evvelidir onun. He. Takdimde, yani öncelikte hangisini yapmak gerekiyor? Bunu bilmek için bu suali ne yapıyor? Tevcih ediyor, soruyor. Başka bu bir. İki, ve hırsan ala marifetil asıl. Aslın bilgisine hırs güdüyor. Aslı bilmek için hırs güdüyor. Niye? Liyeteekkedel kast ile. Ona ne yapmak? Ulaşmak, ona niyet etmek, onu kastı haline getirmek için. Ve teşteddel muhafaza aleyh, başka, ve onu ne yapmak? Muhafaza etmek için, korumak için, devamlılık için. Yani önce neyin öncelikli olması gerekir onu bilmek, ikincisi o asıl olan ameli bilerek ona hırs gütmek. Neden? O kastı yerine getirmek, o kastı, amacını ulaştırmak, sonra o ameli de muhafaza etmek, devamlılık şeklinde ne yapmak? Sürdürebilmek. Ve leallehu diyor erade bil amal huna, burada amellerle şunu kastetmiş olabilir: el amal el bedeniyye, bedeni ameller. Hani dedik ya, bedeni ameller, mali ameller, başka hem bedeni hem mali. Bir de nasıl ameller vardı? Kalbi. Ama o hepsinde var zaten. Kema kalel fukaha, fukahanın dediği gibi. Niye? Ne der fukaha? اَفْضَلُ اِبَادَاتِ الْبَدَنَ الصَّلَاتِ Beden ibadetlerinin en faziletlisi ne? Namaz. فَلَا تَكُونْ اَعْمَالُ الْقُلُبْ دَاخِلَ فِي Buna göre diyor, kalp amelleri buna girmemiş olur diyor. Girebilir aslında. فَعَلَى هَذَا buna eğer bakarsak لَا تَعَارُضَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِفْ اَبِي هُرَيْرَ Bu hadiste Ebu Hureyre hadisi arasında ne yok? Ne yok? Ne yok? Taarruz yok. Ebu Hureyre hadisi neydi? Bir dönün. Dönün Ebu Hureyre hadisine. Dönün göreceksiniz. Eyyül amel eftal. Peygamber Efendimiz'e soruldu. Hangi amel en faziletlidir? Ne dedi? İmanun billahi ve rasulihi. Allah'a ve Resulüne iman. Sümme cihat. Sonra cihat. Sümme haccun mebrur. Sonra mebrur hac. Neden? Orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hem kalbi hem de ne? Bedeni amelleri zikretti. Burada ise sadece neyi zikretti? Bedeni amelleri zikretti. Onun için diyor ki İbn-i Dakika el-Eyd. He, ne olmaz o zaman arasında bu hadisle o hadisin arasında çelişki olmaz. İlkinde kalbi ameller de var. Burada sadece bedeni ameller var. O zaman diyor bununla Abdullah İbn-i Mesul hadisi bu. Ebu Hureyre hadisi arasında ne yok? Çelişki yok. Niye? Eftalül amal imanın billah. Çünkü amellerin en faziletlisi zaten nedir? Allah'a iman. Allah'a iman olmadan namaz olsa ne kıymeti var? Allah'a iman olmadan birrül valideyn olsa ne kıymeti var? Allah'a iman olmadan zaten cihat olmaz. Fetih olmaz. İşgal olur, savaş olur. Vahşilik olur, katliam olur zaten. Farkı bu. Evet. Diyor ki Şarih. Galel Hafız. Hafız İbn Hacer dedi ki mahsalu ma ecabe bihil ulema anil ahadith elleti ihtelefet fihel ecibe. Hani Peygamber Efendimiz'e soruyorlar ya aleyhissalatü vesselam hangi ameller daha faziletlidir? Her günde değişik değişik cevaplar veriyor. Diyor ki işte bu hadislerle diyor alimlerin ortaya koymuş oldukları bu hadislere karşı bu hadislerin ifadesine karşı alimlerin ortaya koymuş oldukları cevaplarda varılan diyor hususlar şunlar. Bir بِأَنَّ كُلَّ وَاهِدٍ مِنْهَا اَفْضَلْ اَعْمَالِ Onlardan her biri ne? Amellerin en faziletlisidir. بِأَنَّ كُلَّ وَاهِدٍ مِنْهَا اَفْضَلْ اَعْمَالِ Onlardan her biri amellerin en faziletlidir. Ne demek? اَنَّ الْجَوَابِ اِخْتَلَفَ لِخْتِلَافِ اَحْوَالِ السَّائِلِينَ Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cevabı soru soranların halinin ihtilafına göre değişmiştir. Soru soranların halinin ihtilafına göre değişmiştir. Mesela bi'en aleme kulle kavmin bima yahtacune ileyhi. Her kavme ya da her insana lazım olan ihtiyaç duyduğunu öğretmiştir. Gelmiştir bir adam amellerin en faziletlisi hangisidir demiştir. Bu bir adam da olabilir, bir kavim de olabilir. Peygamber Efendimiz bazen ruhiyeten görmüştür ya da mesmuaten işitmiştir. Bazen de vahiy ile bildirilmiştir. O adamı ya da o kavmin ihtiyacını, eksiğini ne yapar? Bilir. Ona göre cevap vermiştir. Bu bir. İki, ev bima lehum fihi ragbe ya da ihtiyaçtan değil o insanların rağbetinden, isteğinden kaynaklanarak, isteğinden yola çıkarak ne yapmıştır? Onlara en faziletli işi söylemiştir. Ev ya da bima huve laik bihim ya da onlara yaraşan, onlara layık olan, olması gerekeni onlara söylemiştir. Yani diyor ki Hafız İbn Hacer ya onların ihtiyacını bilmiştir. Yani eksik olduğu hususu. Bu bir. İkincisi ya da bir şeye çok rağbet etmişlerdir. Çok istemişlerdir. Mesela öyle insanlar var ki zekat vermeyi çok sever. Öyle insanlar var ki cihadı çok sever. Değil mi? Teşvik. Üç ya da neye layıklese onu söylemiştir. Yani şuna layık olmaları lazım. Onu söylemişlerdir. Evkânen ihtilaf ya da diyor Hafız İbn Hacer bu dördüncüsü ihtilaf bihtilafil evkat. Vakitlerle alakalıdır. Vaktin ihtilafıyla alakalı. Mesela be'en yekûnel amel fi vaktin eftal minhu fi gayrihi. O vakit o ameli işlemek diğer ameli işlemekten daha nedir? Faziletlidir. Fakat kâne el cihat örnek veriyor. Mesela cihat fi ibtidâ-i İslam eftalil amal. İslam'ın başında amellerin en faziletlisiydi. Çünkü yayılacak. Değil mi? Ev enne eftal ya da en faziletli leyset ala biabı. Yani babıyla alakalı, konusuyla alakalı değil. Belil murad biha el fadlul mutlak. Genel anlamda en fazilet. Genel anlamda ne? En fazilet. Yani en faziletli olmak. Yani şöyle bir cevaba bakıyoruz. İnsanların ihtiyaçlarına göre, eksikliklerine göre. Ya da onları teşvik etmek için rağbet duydukları şeye göre. Ya da onlara layık olana göre. Ya da vakit ihtilafına göre. Bazı vakitlerde daha nedir? O amelin yapılması eftaldir. İşte cihat mesela. İslam'ın başında. Ya da o konuyla alakalı en faziletli değil. Yani genel olarak en fazileti kastetmiştir diyor. Heh. Bunlar Hafız İbn Hacer'in vermiş olduğu ne? Bilgiler ihtisarla. Demek ki hepsi mümkün. Hepsi ne bunun? Mümkün ama hepsini ilkinde toplayabiliriz aslında. Hangisi o? İhtiyaç. Görme. Şimdi cihat ihtiyaçsa aynı zamanda neye delalet eder? O vakitteki en faziletli amele delalet eder. Değil mi? Eğer layıksa o da bir ihtiyaçtır. Layıksa o da bir ihtiyaçtır. Ya da söylediği teşvikse o da bir ihtiyaçtır. Yani hepsi aynı. Fark eden bir şey yok. Cevap es-salatu li vaktiha. Vaktinde namaz. Namazı vaktinde. İnne salate kânet alel mu'minine kitaben mevkuda. Muhakkak ki namaz insanlara nedir? Vakitli farzdır. Değil mi? Vakitli ne? Farzdır. Yani belli bir vakti olan ne? Farzdır. Evet. Yani fil vaktillezî ayyenehuşşâri. Diyor ki Hafız İbn Hacer, yani şâri'nin tayin etmiş olduğu vakitte kılınan namaz. Ve vaktul ihtiyar. İşte bu en ne? Seçilmesi gereken ne? Vakit. Sonra ve birrul valideyn. Anne babaya iyilik. Ettevessu fil ihsan ileyhima. İhsanda geniş olmak onlara. İhsanda onlara geniş olmak ve zıdduhu el ukuk. Birrul valideynin zıttı ne? Ukukul valideyn. Yani onlara kötü davranmak. Yani hukuk olmadan. Ve yuradu bilbir eyvan. Yine buradaki birle şu da kastedilebilir diyor iyilikle. Ettevessu fiilit ta'a. Taatın fiilinde geniş olma. Bolca ne yapma? İtaat eylemi. Taat eylemi yapma. Kema fi kavlihi teala. Allah'ın şu fermanında olduğu gibi. Leysel birra en tuvellu vucuhekum kıbelel meşriki vel mağrib. İyilik yüzünüzü batıya ve doğuya ne değil? Doğru çevirmek değildir diyor. Velakinnel birra, fakat iyilik men amene billahi vel yevmil ahir vel melaiketi vel kitabi vel nebiyyin. Fakat iyilik nedir? Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba, başka ve peygamberlere ne yapmaktır? İman etmektir. Yani burada anne babaya iyilik olduğu gibi kastedilen, aynı zamanda iyiliği sadece anne babayla ne yapmama? Sınırlamama, Allah'a karşı iyi olma. Allah'a karşı iyi olan kula karşı zaten nedir? İyidir. Ki Allah'a karşı iyi olmak da işte ona iman etme, ahiret gününe iman etme, meleklere, kitaplara, peygamberlere. İmanın şartları dediğimiz husus. Sonra ne diyor? Sümmel cihadu fi sebilillah. El cihad diyor ki cihad istifrar el vus. Ne yapmak? O gayreti ortaya koymak. Gayreti ortaya koymak. Yani ne demek gayreti ortaya koymak? Yani insanın genişliğini, genişlik namına sarf ettiği o cühtü o işe özgü kılmak. Yani tabiri caizse hayatının o neyinden, parçalarından bazı parçaları boşaltıp neye tahsis etmek? Cihada. Yani 24 saatin işte belli saatlerini ne yapıp boşaltıp dünya meşgalesini onun içinden alıp neye tahsis etmek? Cihada. O anlam. Başka ve bezlül cuhd. Gayret etme. Ne yolunda? Fi italil adu. Düşmanlarla mukatele yolunda. Başka ve müdafaati. Yine Müslümanları ne yapma? müdafaa etme yolunda. Ve huve selâsetü envâ. Üç çeşittir diyor cihat. Cihadül adu ez-zâhir minel kuffar ve gayrihim. Kafirlerden ve gayrından zahir olan, açık olan düşmanla cihat. Bu bir. İki. Ve cihadül adu el-hafi, gizli neyle? Düşmanla cihad etmek ki o ve o şeytan kimdir? Şeytandır. Ve üç. Ve cihadun nefs. Nefis cihadı. Kafirlerden ve gayrından açık olan neyle? Şahıslarla açıkça cihad etmek. İki. Gizli cihat olan ney? Şeytan. Üç. Nefis. Bunların üçü de ney? Cihattır diyor. Tabi bunlar İbnül Kayyım'ın taksimatı. Ve kullaha yeşmeluhal hadis. İşte hadis hepsine şamil bunun. Yani sadece ne değil? Doğrudan kılıçla cihad etmek değil. Aynı zamanda şeytanla mücadele etmek. Aynı zamanda nefisle mücadele etmek. Bunların her biri ne? Cihat. Hepsi diyor bu hadisin kapsamında diyor. Ve tedhulü fî kavlihi teâlâ. Yine Allah'ın şu kavline girer diyor. Ve cahidû bi envâlikum ve enfusikum. Mallarınızla ve nefislerinizle ne yapın? Cihad edin. Fî sebilillah. Kim yolunda? Allah yolunda. Ve gayri zâlike minen nusul el-âmira bil cihad. Bunun dışında cihadı emreden diğer neler? Ayetler, naslar. Vel maksud minel hadis huna. Burada diyor, hadisle kastedilen tesmiyetus salat amelen. Namazın amel olarak ne yapılması? İsimlendirilmesi. Haythu ecaben nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme esailellezî kal. Öyle ki Peygamber Efendimiz şu soruyu sorana cevap verdi. Neydi? Eyyül amal eftal. Amellerin en faziletlisi hangisidir? Fekale dedi ki es-salatu nivaktiha. Vaktinde kılınan namaz. Fecaaleha amelen. Namazı ne yaptı burada Peygamber Efendimiz? Amel yaptı değil mi? Ve malum ki bilinir ki enne salate fiha kıraatül Kur'an. Ne vardır namazda? Kur'an kıraati. Fedelle ala ennel kıra'a min amelil abd. Bu da kıraatin kulun eylemi olduğunu gösterir. Leenneha fi'lül kari kema sabak. Daha önce de geçtiği gibi bu kimin fiilidir? Okuyanın fiilidir. Ve tekaddeme naklu kelamil Buhari fi hâza. Ve kavlu. İmam Buhari'nin daha önce bu konudaki sözü geçti. Neydi? Neydi? Kad beyyenen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme. Peygamber Efendimiz ifade etti, açıkça beyan etti. Enne sualel abd. Kulun Allah'tan bir şeyi istemesi. Gayru ma yutihillahu lil abd. Allah'ın ona bir şeyi vermesinden farklıdır, gayrıdır. Neden? Ve enne kavlel abd, yine kulun sözü. Gayru kelamillah, Allah'ın sözünden ayrıdır. Hâzâ minel abdi eddua ve tedarru. İşte bu kuldan dua ve tazarru olarak çıkar. Ve minallah el emr ve el icabe. Allah'tan da emir ve icabet olarak çıkar. Ha, demek ki anladık mı yani? İmam Buhari'nin fıkhına bakın. Vel kıra la tekune illa minen nas. Kıraat insanlardan olur. Ve gâd tekellemallahu bil kıran min kabul. Allah daha önce Kur'an'la ne yaptı? Konuştu. Ve kelamuhu kable halkihi, onun kelamı yaratmasından önce. Yani diyor ki şimdi Buhari'nin bu sözünü aldıktan sonra şarih, yani ennehu ce'alel kıra'a min iradetil muhatabin fi kavlihi. Yani ne yaptı? O kıraati muhatap olanların, yani o kıraati okuyanların kendi iradelerine bağladı. Yani ne dedi? İza kâlel abdu, Peygamber Efendimiz ne dedi? İza kâlel abdu, kul dediğinde elhamdülillahi rabbil alemin, hamd alemlerin Rabbi Allah içindir dediğinde, galallah, Allah dedi ki hamedeni abdi, kulun bana hamd etti. Ve kavlül abd, burada kulun sözü elhamdülillah hiye kıraatuhu, okumasıdır onun. Fe ve yakra el fatiha, neyi okur? Fatiha'yı okur. Ve hiye min kelamillahi teala, ama o kimin kelamıdır? Allah'ın. Ama okuyan kimdir? Kul. Çünkü ne diyor Peygamber Efendimiz? Kul okuduğu zaman. Okumayı kime nispet etmiş? Kula. Ve kavluhu, İmam Buhari'nin şu sözü. Ve gad tekellemallahu bil Kur'an min kabil. Allah daha önce Kur'an'la konuştu. Ve kelamuhu kable halkihi, Allah'ın kelamı da yaratmasından öncedir. Yani cinsel kelam. Kelamın cinsi. Ne demek? لِأَنَّ الْكَلَامْ هُوَ الَّذ۪ي يُوْجِدُ بِهِ الْخَلْقَ اِنْدَمَا يَقُولُ اللّٰهُ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ. Çünkü kelam, kimin kelamı? Halkı icat eden, mahlukatı icat eden, yaratanın kelamı. Neyle? Ol deyip olmasıyla. Ol deyip olmasıyla. Mevcuden وَلَا يَدُلُّ ذَٰلِكَ اَنَّ الْقُرْآنَ قَد۪يمْ كَمَا يَقُولُهُ اَهْلُ الْبِدَى فَاللّٰهُ تَكَلَّمَ بِالْقُرْآنَ ثُمَّ اَنْزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Çünkü Allah Kur'an'la konuştu, sonra onu ne yaptı? Peygamberine indirdi. Biz de ondan aldık. Peyderpey ne yapıyoruz? Okuyoruz. Yani burada İmam Buhari ne demek istiyor? Allah Azze ve Celle Kur'an'la konuşmadan önce de konuşmuştu. Aldık bunları. Musa ile konuşmadan önce de konuşmuştu. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la konuşmadan önce de konuşmuştu. Nasıl ki müşahedat alemini yaratmadan önce de görüyordu. Mesmuat alemini yaratmadan önce de ne yapıyordu? İşitiyordu. Allah'ın sıfatları ezeli. Bir şey olduktan sonra kazanılmış sıfat değil. Yani Allah olaylar karşısında, tamam mı, etken hale gelmiyor. Ya da olaylar karşısında bir sıfatı kazanır hale gelmiyor. Haşa kella. Onun sıfatların hepsi ne? Ezeli. Bazıları zati, bazıları meşiyeti, yani iradi, ihtiyari. Bunları almıştık. Nüzulde olduğu gibi, istivada olduğu gibi. Bunları ne yapmıştık? Daha önce de ne almıştık? Evet. Bir sonraki baba geçmeyelim. Çünkü uzunca bir bab. Her ne kadar bir hadis varsa. Kısaca İmam Buhari bize ne yaptı? Bu babta arkadaşlar. İmam Buhari bize bu babta gene Kur'an'ın Allah'ın kelamı olması, Kur'an'ın Allah'ın kelamı olması, mahluk olmaması, insanların lafızlarının, Kur'an'ı tilavetlerinin, kıraatlerinin ise onların amellerinden olduğu için ne olması? Mahluk olmasını bize ne yaptı? İfade etmiş oldu. Bu meyanda devam ediyor. Tabi biz bunları alırken sıkılmıyoruz. Neden sıkılmıyoruz? Çünkü hadiste bir mana yok, 50 mana var. Bir hüküm yok, 50 hüküm var. Hem biz hissemizi bu babla alakalı alıyoruz, hem de diğer neleri? Hisseleri alıyoruz. Şimdi menheci dersimize inşallah geçelim. Buhari'nin şerhi ile alakalı bugün bununla iktifa edelim. Soru alıyor musunuz? Yok, sorular daha sonra. Evet, geçen bab ne yapmıştık arkadaşlar? Ehl-i Sünnet'in özelliklerine daha sonra devam edeceğiz. Şu bahsi bitirelim. Geçen ders ulemanın, alimlerin gerçek anlayış ehli. Bu konuda kendilerine müracaat edilecek insanlar olduğu, ilmi alimlerden değil de sadece kitaplardan alarak bununla iktifa etmenin de sakıncalarından ne yapmıştık? Bahsetmiştik. Bugünkü dersimizde inşallah babu el emri bi taatil ulema ve ennel ilme la yuhad illa anhum. Evet. Alimlere itaatle emir babı, alimlere itaatle emir babı ve ilmin sadece onlardan alınacağına dair ne? Bab. Kale Teala Maide suresi 44 nolu ayeti zikrediyor. Diyor ki İnna enzelne tevrate fiha huden ve nur. Muhakkak ki biz Tevrat'ı indirdik ki onda ne vardı? Hidayet ve nur vardı. Yahkumu bihen nebiyyun ellezine eslemu. Teslim olmuş peygamberler onunla ne yapardı? Hükmederdi. Lillezine hadu. Kime hükmederdi? Yahudilere. Kime hükmederdi? Yahudilere. Teslim olmuş neler? Nebiler Yahudilere ne yaparlardı? Hükmederlerdi. Başka? Ve Rabbaniyun. Başka kim hükmederdi onunla? Rabbaniler. Vel ahbar. Ahbarlar. Açıklayacağım. Bimestuhfizu min kitabillah. Allah'ın kitabını korumaları kendilerinden istendiği için. Allah'ın kitabını korumaları kendilerinden istendiği için Rablerine teslim olmuş zahitler ve bilginler de o Tevrat'la ne yapardı? Hükmederdi. Bakın burada sadece peygamberler hükmeder demiyor. Allah'ın kitabını korumaları kendilerinden istenen, talep edilen kimler? Kimler? Alimler. Rablerine teslim olmuş zahitler ve kimler? Bilginler. Zahitler ve bilginler. Maide 44. Zahitler ve bilginler. Rabbaniyun, Rabbaniler. Zahit demek. El-Ahbar, Hibir. Ahbar. İbn Abbas için kullanılıyordu biliyorsunuz. Bilgin, alim. Ve kânu aleyhi şüheda. Aynı zamanda onlar da onun yani neyin? Tevrat'ın hak olduğuna neydiler? Şahittiler. Bakın şimdi burada sadece peygamberler demiyor. Rabbaniler, bilginler. Kim o? Tevrat'ı kitap olarak Allah'ın kitabını korumaları kendinden istendiği, istenen, istendiği için Rablerine teslim olmuş olan zahitler ve bilginler. Evet. Demek ki ilim zahit ve bilgin insanlardan ne yapılır? Alınır. Çünkü bunlardan bu ilmi vermeleri, bu ilmi korumaları, nasıl korunacak bu ilim? Onlar hayatta kaldığı müddetçe korunur. Ama ruhları kabz edilir. Ölürse, geçen ders aldık, o ilim ne yapar? Ortadan kalkar. Gale İbn-i Cerir fi tefsiri. İbn-i Cerir diyor ki tefsirinde, Er-Rabbaniyun, Rabbaniler, iden hum imadun nas. İnsanların direkleri. Nerede? Fil fıkhi, fıkıhta. Vel ilmi, ilimde. Ve umuri dini ve dünya. Dünya, din ve dünya işlerinde insanların direkleri. Hem fıkıhta, hem ilimde, hem de din ve dünya işlerinde insanların direkleri. Kim bunlar? Kim bunlar? Alimler. Yine ve kâle teâlâ, Allah buyurdu ki feselû ehle zikri in kuntum la ta'lemûn. Nahl suresi 43. Ne yapın? Zikir ehline sorun. Eğer ne yapmıyorsanız, bilmiyorsanız. Kimdir zikir ehli? Alimler. Zikir ehli kimdir? Alimler. Diğer bir ayet Nisa 59. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, atiullaha ve atiur rasul ve ulil emri minkum. Ne yapın? Allah'a itaat edin. Başka? Resulüne ve sizden olan ulil emre. Nedir sizden olan ulil emir? Gale İbni Kesir fi tefsirihi. İbni Kesir diyor ki tefsirinde, ve gale İbni Abbas radiyallahu anh. İbni Abbas dedi ki ve ulil emri minkum, sizden olan ulil emirden maksat yani ehlil fıkhi ve din. Din ve fıkıh ehli. Din ve fıkıh ehli. Din ve fıkıh ehli. Ve keza kale Mücahit, sadece İbn Abbas demiyor, Mücahit de böyle dedi. Ve Ata ve Hasan'ül Basri, Hasan Basri ve Ebul Aliye. Ebul Aliye. Ve ulul emri minkum yani el ulema. Kimmiş ulul emir? Alimler. Ve an Ebi Umeyye el-Lahmi radıyallahu an. Ebu Umeyye el-Lahmi diyor ki sahabi radıyallahu an, ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kal. Peygamber Efendimiz buyurdular ki, inne min eşratis sa'a felâfetun. Kıyamet saatlerinden, kıyamet alametlerinden bir tanesi de şu üç vasıftır. Kıyamet alametlerinden bir tanesi de şu üç vasıftır. Yani şu üç vasıf da kıyamet alametlerindendir. Bir, ihdâhunne, bunların ilki, en yültemesel ilmu indel esâgir. İlmin küçüklerden alınması. İlmin küçüklerden alınması. Alimciklerden, ilim ehli denilen ketatip, küttab dediğimiz, he? Evet. Kimden? Katiplerden alınması. Daha önce onu aldık hatırlıyorsanız. Varrakinden, sahafiinden bahsetmiştik. Evet. He. Diğer iki tanesini de sayıyor. Konuyla alakalı olan ne? İlki bu. Demek ki kıyamet alametlerinden bir tanesi de şu. İlmin esagirden alınması. Yani kendine ilim ehli diyen, ilim ehli kılığına girmiş, ilimden bir haber, alimlik vasfından bir haber insanlardan alınması. Sahih hadis bu. Tabarani, Lalekai, Hatip ve diğerleri rivayet etmiş. Albani de 695 no'yla sayada sayı olduğunu söylemiş. Ve gale Ömer radıyallahu anh. Bakın Hazreti Ömer ne diyor? Ela, dikkat edin. Ve innen nas bi hayrin. Muhakkak ki insanlar hayır üzeredir. Ma akadul ilme an akabirihim. İlmi büyüklerinden aldıkları sürece. İnsanlar ilmi büyüklerinden aldıkları sürece ne üzeredir? Hayır üzeredir. Velem yakumus sagir alel kebir. Başka? Küçük büyüğe ne yapmadığı müddetçe karşı gelmediği müddetçe. Evet. Fe izâ gâmes sagir alel kebir, eğer küçük büyüğe karşı gelirse, yani kimdir küçük? İlmi olmayanı kastediyor. Kimdir büyük? Alim. O ana karşı gelirse, onu takmazsa fekat helekû. Muhakkak ki helak olmuşlardır. Muhakkak ki ne olmuşlardır? Helak olmuşlardır diyor. Şeytanın bile kendisinden kaçtı. Ömer İbnül Hattab. Şeytan onu yolun bir kenarında görse yolunu değiştirdiği zat. Evet. Yine başka bir rivayet. An Abdillah radıyallahu anh. Evet. Abdullah İbni Ömer'in rivayeti. Hazreti Ömer'in oğlu. Len yezalen nas bi hayrin, insanlar hayır üzere olmaya devam ederler. Ma etahumul ilm min kıbeli ekabirihim. Onlara ilim büyükleri tarafından gelirse. Yani ilim insanlara alimler cihetinden geldiği müddetçe onlar hayır üzere olmaya ne yapacaklar? Devam edecek. Başka? Ve zevil eslafihim, seleflerinden gelmeye devam ettiği sürece. Seleflerinden, sahabeden, tabiinden, etba tabiinden. Fe izâ etâhum min kıbeli esâhirihim, ama küçüklerinden, o alim kılıklı zavallılardan gelmeye başladığı zaman heleku, ne oldular? Helak olup gittiler. Subhanallah. Ve gâle Muhammed bin Sirin. Muhammed bin Sirin diyor ki inne hâzel ilme dinun. Muhakkak ki bu ilim dindir. İlim dedi işte, ilimle uğraşan insanlara söylüyor. Şer'i ilimler. Fenzurû ammen te'hudûne dînekum. Dininizi kimden aldığınıza ne yapın? Bakın. Bak, dininizi kimden aldığınıza bakın. Çok önemli. Bu ilim dindir. Demek ki ilim dindir. Yani dininizi kimden aldığınıza bakın ne demek? İlminizi kimden? Çünkü din olan ne? İlim. İlminizi kimden aldığınıza ne yapın? Bakın, dikkat edin diyor. Bundan Müslim Mukaddimesinde rivayet etmiş. Gali İbni Kuteybe. İbni Kuteybe diyor ki Nasihatu Ehlil Hadis adlı kitabında Ehl-i Hadis'e nasihati var. Ben hadis ehliyim diyorsan sana nasihat ediyor, ama ben akıl ehliyim diyorsan o nasihati alma. Ama ben hadis ehliyim diyorsan bu nasihati al. Evet. Ne diyor? Su'iltu an kavlihi. Diyor ki bana soruldu diyor şu söz. Ne o? La yezalun nas bi hayrin, ki Hazreti Ömer'in sözü, insanlar hayır üzere olmaya devam ederler. Ma akadun ilma an akabirin. İlmi kimden aldıkları sürece? Evet. Büyüklerinden aldıkları sürece. Yürit. Ben de dedim ki diyor, kastedilir ki la yezalun nas bi hayrin, insanlar hayır üzere olmaya devam ederler. Ma kâne ulemâuhum el meşayık. Alimleri o şeyhler olduğu sürece. Alimleri o şeyhler olduğu sürece, o büyük ulu insanlar olduğu sürece. Yoksa ünvanları olan, Kur'an-ı Kerim'den bir haber, Arapçadan bir haber, 3 tane ayet bilen, 3 tane hadis bilen, senet ilminden bir haber olan insanlar alim olarak görüldüğü sürece değil. Ya ne? İşte alimleri kimler olduğu sürece? Meşayih. O ulu insanlar. Evet. Velem yekun ulema'uhum el ahdaf. Başka? Alimleri yeni yetmeler olmadığı sürece. Alimleri yeni yetmeler olmadığı sürece. Evet. Sonra li'enne şeyh, çünkü o şeyh var ya şeyh, gad zalet anhu mut'atü şebab. Çünkü gençliğin vermiş olduğu o rahatlık ondan gitmiştir. Gençliğin vermiş olduğu o rahatlık ondan gitmiştir. Başka ve hiddetuhu, gençliğin vermiş olduğu hiddet ondan gitmiştir. Ve aceletuhu, başka acelesi gitmiştir. Başka ve sefehi ahmaklığı gitmiştir. Ve stashaba et tecrübete vel hibrata. Çünkü ona yani kendisinden işte gençliğin vermiş olduğu o muta, hiddet, acele ve ahmaklık gitmiş. Yerine tecrübe ile hibra. Yani ne? Olayları peşi sıra muhalece etme. Olayları peşi sıra ne yapma? Tedavi etme. Yetisi kendisine ne yapmıştır? Verilmiş, onunla arkadaş olmuştur. Kim? Meşayih. Dikkat edelim. فَلَا يَدْخُلْ عَلَيْهِ fi ilmihi شُبْهَ. İlmiyle alakalı hususlarda ona şüphe girmez. Evet. وَلَا يَغْلِبْ عَلَيْهِ الْهَوَى. Hevası ona galebe çalmaz. Bakın, gayrına yapar. Şimdi bakın şimdi, günümüze bir bakın. Günümüze bakın. Hevası ona galebe çalmaz. وَلَا يَمِيلُ بِهِ tama. Tamahkar değil. Tamahından dolayı ne yapmaz? İlmin dışına meyletmez. وَلَا يَسْتَزِلُّهُ الشَّيْطَانُ اِسْتِلَّالَ الْحَدَفِ. O yeni yetmeleri şeytanın ne yaptığı, musallat olduğu gibi, şeytanın onları ne yaptığı, esir aldığı gibi, onları şeytan ne yapamaz? Esir alamaz. Ve ma'assin, yaşın getirdiğiyle birlikte el vakar, vakar vardır. Ve celale, celalet vardır. Ve heybe, heybet vardır. Yaş insana vakar, celalet ve heybet verir. Vel hades, o yeni yetmeler var ya, kad tedhulu aleyhi hadihil umur. Bu saydığımız işler ona girebilir. Elleti uminet aleyh şeyh. Şeyhin onlardan emin olduğu. Bu vasıflar kime? Yetmeleri girebilir. Fe izâ dahalet aleyhi, işte bu saydığımız vasıflar ona girdiği an ve efta ve fetvayı da verdiği an heleke ve ehleke. Hem kendi helak olur, hem de etrafındakileri helak eder. Görüyor musunuz nasihati? Şimdi bu insanlar arkadaşlar, hayatlarını ilme vermiş insanlar. Ne demek ilme vermek? Hayatını ilme vakfetmiş. Hayatını ilme vakfetmiş. Ve bir bedel karşılığı değil. Devletin ona vermiş olduğu bir maaş karşılığı değil. Bir makam karşılığı değil. Bakın bugün onca kalem var önümüzde, kağıtlar var değil mi, bilgisayarlar var. Yani doğru düz eserler meydana getiremiyoruz. Bir İbn Hacer'e bakın. Kalemin olmadığı. Kalem işte var ama ne, mürekkep. Artık bulabilirsen ne ala, divit, hokka ne ala. Sayfanın doğru düz olmadığı o dönem. Nasıl gayret etmişler, nasıl yazmışlar bu kadar eseri. Yani bir Buhari şerhi yazacaksın 14-15 cilt. Toplayacaksın eserlerini 500-600 cilt, bugün %60'ı kayıp. Nasıl yapmışlar? İşte İhlas önce. Sonra bu nelere bağlı kalma? Tavsiyelere bağlı kalma. E bugünün yeni yetmeleri bu tavsiyelere ne kadar bağlı kalıyor? Ne kadar? Evet. Fihi mesai. Diyor ki faydalar. Bir, el-ula. Fi ayetil maide, maide ayetinde ennel ulemahum ehlu hıfzil kitap. Alimler kitabı hıfzeden koruyanlardır. Ve hum el hakimun bihi. Onunla, Kur'an'la hükmedenlerdir. Ve hum rabbaniyun. Gerçek rabbani olanlar bunlardır. Bakın, rabbani olmak. Efsaniye. Ve fi ayetin nahal. Nahal ayetinde el emru bi sual ehlil ilim. Ehli ilme soru sorma emri var. Ve sudur an ra'ihi. Başka? Ehlil ilmi ve sudur an ra'ihi. Onların ne yapma? Görüşlerine müracaat etme. Neyi var? Emri var. Es-Sarife 3. Ve fi ayetin Nisa. Nisa ayetinde el-emru bi taatil ulema. Alimlere itaat emri var. Ve enne zâlike min taatillahi teâlâ. Çünkü alimlere itaati Allah ne saymış? Kendine itaat saymış. 4. Er-Rabia. Vücubu rucu ila ekabiril ulema. Büyük alimlere dönmenin farziyeti var. Ve enne terkehu sebebun lilhillâ. Bunu yapmazsak bu neye sebep olur? Helaka sebep olur. Velasiyama, özellikle finnevazil el kibar vel umuril amme. Ne? Böyle büyük nelerde? Ümmeti Muhammed'i doğrudan ilgilendiren ne? Meselelerde, özellikle fitneye düçar olan meselelerde, başka genel işlerde. El hamise 4. İtibarü sinfil ilim. İlimde yaşa itibar etmek. Ve enne tulel mülazeme, çünkü yaş aynı zamanda mülazemeti, yani hocaya bağlı kalmadaki neyi? Uzun dönemi gerektirir. İşte o hocaya bağlı kalmadaki o uzun dönem lehu eser fil fehmi ve diraye. Onun anlayışta ve dirayette eseri vardır. Yani ne demek anlayış? İyi anlama, diraye ne? İçtihat meselesinde insana meleke kazandırır. Es-sadise 4 el-hadir min muhalefetil ulema. Alimlere muhalefet etmekten sakınma. Ve enneha sebilül fitne ve zelel. Çünkü bu fitne ve zellenin neyidir? Sebebidir. Es-sabiye 7 el-hadir mimmen yüzehid fil ulema. Ve yetekellem fihim bil kadeh tasrihan ev telmihan. Ya da işte alimlerin ne? Haliyle alay etmekten sakındırma, ya da alimler hakkında ama açık, ama ne? İma ile onları karalayıcı, yaralayıcı sözler söyleme. Es-samine 4 er-rucu 8 er-rucu ila ekabirül ulema, büyük alimlere dönme. Min ekber esbabin necat minel fiten, fitnelerden korunmanın neyidir? En büyük yollarından bir tanesidir diyor müellif. İnşallah geri kalan da önümüzdeki hafta ne yaparız? Tamamlarız. Ondan sonra nasipse inşallah neye geçeceğiz? Ehl-i Sünnet akidesine geçeceğiz. Kısaca bugün vereceklerimiz bunlar. Soruyu tescilden sonra alalım. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Evet. Sor.